Avui Jazznàtics comença amb un toc de flamenc. Benvingut, soc Rafael Corbí. Jazznàtics, el programa per als afeccionats del jazz. Avui recordem jazz flamenco, la música de Pedro Iturralde. D'aquest àlbum de Pedro Iturralde hem recordat Adiós Granada. D'aquest disc, d'aquest jazz flamenco, també escoltarem una altra de les peces que s'hi troben incloses. És concretament aquest homenaje a Granados. uns àlbums aquests de jazz flamenco, ja us ho van comentar en una anterior edició quan en repassàvem el altre volum d'aquesta col·lecció, publicats originalment per Hispavox el 1968, realitzats per Blue Note. Aquest àlbum també es va trobar després en format de compacte l'any 2005. Pedro Iturralde, el doble baix Eric Peter, a la bateria Peter Waiboris, a la guitarra flamenco Paco de Algeciras, Paco de Lucía, Paco d'Antequera, i el piano Paul Grassi, també en la companyia de Dino Piana, el trombó amb alguns dels tracks d'aquesta edició. És Pedro Iturralde amb Paco de Lucía, jazz flamenco, els dos primers volums, jazz, música llatina, que ens ha acompanyat al començament del nostre espai, Les Morillas de Jaén. Bé, seguim a Jazznàtics, després d'aquest repàs del disc de Pedro Iturralde, amb Paul Taylor, es diu Arrival. També des de fa una sèrie d'espais estem dedicant a conèixer quins han estat els millors temes de Smooth Jazz del 2017, i avui en recuperem també uns quants d'ells. Aquest tema es diu Arrival, és de Paul Taylor. Amb el programa d'avui de 2017 a Paul Tyrrell amb Arrival, com us dèiem, però també Peter White, Do I Do, i Roman Street i Vincent Ingall amb aquest Mr. Morris. La darrera que repassem d'aquest club selecte d'excel·lents peces musicals és la de Carole Albert amb One Way. I des d'ara i fins al final del nostre espai escoltarem la música, la repassarem, de Lionel Hampton. Ja que havíem començat amb el jazz flamenco de Pedro Iturralde, què tal si escoltem peces del jazz flamenco de Lionel Hampton, un disc que es va publicar força anys enrere i que avui volem recordar, en 1956, Hot Club of Madrid Serenade. Thank you. Doncs acabem. Salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, Lionel Hampton, el gran protagonista avui, també al final del nostre programa, amb aquest àlbum jazz flamenco del 56, com es dèiem, Lovely Night in Spain, era el títol de la segona peça, i per arribar al final del programa, I've Got a Brand New Baby. Amb aquesta peça començava aquest disc de Lionel Hampton. Això és Jazznatics, el programa per als afeccionats al jazz. A reveure. She's my baby. She's my brand new baby. Oh.